यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 दिसंबर 1994 को प्रातः 8:30 बजे व लगभग दोपहर 1:15 बजे कलकत्ता में हुए। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण गुण दोष यो गुण और दोषों का नियंत्रण करने के लिए उसमें गुण आ जाए दोष हट जाए इसके लिए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं तो कृपा से ही भेजते हैं। अपने अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आवे उसमें भी भगवान की कृपा है और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आवे उसमें भी भगवान की कृपा है। परंतु ये जो अभी मौका है ये अनुकूलता प्रतिकूलता से ऊंचा है। संसार का सुख और दुख वो अनुकूलता प्रतिकूलता है। मात्रा स्पर्शास्त कौन थे शीतोष्ण सुख दुख खुदा अनुकूलता के द्वारा सुख देते हैं प्रतिकूल द्वारा दुख देते हैं ऐसे भी आते हैं उनके तो दशभूत न हो गए। और ये भगवत संबंधी जब संयोग मिलता है तो ये शुद्ध कृपा आती है शुद्ध कृपा निर्मल कृपा एकदम भगवान के हृदय की द्रवता भगवान की द्रवता। जब द्रवय दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए ये ऐसा मौका मिलता है। अभी हम लोग सब मिल करके पाठ करते हैं भगवान के तो यश है और संत शिरोमणि श्री गोस्वामी जी महाराज की वाणी है हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक आप और आपका सेवक बिना स्वार्थ हित करने वाले। तो चरित्र तो श्री भगवान के है बाणी श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की है, ये दोनों ही अपने ऊपर आ रही अभी, बिना स्वार्थ हित करने वाले दो ही है। सूर्य नर सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ मंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। ऐसी भगवान की कृपा आ रही है संत महात्माओं की और भगवान की। इस कृपा की तरफ देखते हुए बड़े प्रेम से पाठ करें। ये भगवान ने हमारे को मौका दिया है, श्री गोस्वामी जी महाराज की कृपा से ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है, अब इसमें तत्परता से उत्साह से पाठ करें। अपने इंद्रियों को मन को संयत करके संयम रखने हुए और भजन भजन करें, पाठ करें। पाठ के अलावा और समय में ही राम नाम का जप करते रहें। भगवान की कृपा समय ये 9 दिन का बड़ा एक पवित्र अनुष्ठान है, एक बहुत बड़ा एक अनुष्ठान है। इसको करते हुए संयम रखते हुए भगवान की कृपा की तरफ देखते रहें, नाम जपते रहे, झूठ कपट न करें, किसी की ठग न करें, विषयों की तरफ भोगों की तरफ मन जावे नहीं, लोभ में आदि में आवे नहीं, ऐसे अवगुण दुर्गुण दुराचार है उनमें बसते हुए भगवान की कृपा से इधर चलते रहें। को भी अचानक आ जाए तो हे नाथ हे प्रभु बचाओ, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो और भगवान की कृपा में चलते रहो और बड़ी उत्साह तत्परता से पाठ करते रहो। पाठ में भगवान के साथ में रहो, जहाँ भगवान का चरित्र शुरू होता है तो भगवान के साथ रहो हर समय। जनकपुरी में जाते हुए कहीं राम जी के साथ हो जाए, कहीं सीता जी के साथ हो जाए, वहां वर कन्या की तरफ कहीं अपने मन से उधर चाहे वर की तरफ हो जाए, कन्या की तरफ हो जाए, और राम जी के सदा साथ रहे हर समय। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ ये बात हुई, वहां दर्शन के तो एक हारा, वहां ऐसा है। इस तरह से माता कौशल्या जी एक दिन भोग लगा रही थी तो पूजा ये तो कीन स्नान स्नान करके शुद्ध भोजन बड़े आदर पूर्वक बनाई, फिर भगवान को भोग लगाया। तो भोग लगाया तो वहां भोग लगाने के लिए ठाकुर जी देख लिए, और उधर जाकर देखा तो सोते हुए भगवान दिखे। तो यहां वहां दो बालक देखा, वहां यहां वहां दोनों भगवान की तरफ ही कहा, भगवान को ही वहां है, भगवान को ही यहां है। तो आप जहां है वहां भगवान, यहां हुए वहां केवल भगवान है, वहां हुए। तो भगवान के साथ भक्त रहते हैं तो कौशल्या के साथ राम जी है यहाँ और वहां, जब कौशल्या वहां है तो यहाँ हो गए, वहां हो गए, और वहां कौशल्या चलेगी तो यहाँ और वहां हो गए। तो भक्त और भगवान सब साथ में रहते हैं, ऐसे भगवान के साथ में रहते हुए पाठ करें। चरित्र में सब जगह अयोध्या में रहते हुए हम आज अयोध्या दिव्य अयोध्या में है, हम ऐसे दूसरी जगह न माने, अंग भंग करेंगे आदि में देश में नहीं है, हम भगवान के अयोध्या में भगवान के दरबार में है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु चौधरी उस प्रकाशु, राम जी है वही अयोध्या है। तो राम जी की लीला है, ये राम जी से ही बढ़ करके है। राम जी के दर्शनों से सबका कल्याण नहीं हुआ और कथा से सबका कल्याण हुआ है। राम जी के चरण देखने सती को मुंह हो गया, नारद जी को हो गया, गरुड़ जी को हो गया, ब्रह्मा जी को हो गया, इंद्र को हो गया, बड़ों बड़ों को चरित्र देखने से मुंह हो गया, और चरित्र सुनने से गरुड़ जी का मुंह दूर हो गया, नारद जी का दूर हो गया और सती का दूर हो गया। वो चरित्र हमारे को मिल रहा है, मन में समझे भगवान का अवतार, भगवान के अवतार से भी भगवान की कथा का महत्व विशेष है, वो सुनने को कहने को हमारे को आज मिल गया है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है, ये संसार के सुख दुख की तरफ नहीं है, अनुकूल की तरह नहीं है, ये विशेष भगवान की कृपा अलौकिक कृपा है। उस कृपा की तरफ देखते हुए हृदय वाणी और सही से नमस्कार नमस्कार को वाणी से मैं हरे नमः और मन से भी नमस्कार ऐसे करते हुए पाठ करते रहे। पाठ में मन लगाते रहे, पाठ अपना पढ़ते रहे, कोई सुपाही चूक जाए तो सियावर रामचंद्र की जय बोले, उस समय मुझ सुपाही को पढ़ लो मन मन में, पाठ छूटने न पावे, कोई सुपाही छूटे नहीं, सब कर लो। और कुछ वहम हो तो घर पर जाकर के एक आने जो यहाँ पाठ किया वो घर पर कर लो, अपना 9 दिनों का पूरा पाठ रामायण का हो जाए, कोई पाठ छूटे नहीं। कोई देरी से भाई बहन आवे तो जितनी चौपाइयाँ हो चुकी है उनको मन मन से पाठ कर दे, अथवा घर पर जाकर पाठ कर दे। दूसरे दिन आवे तो पहले दिन का पारायण अपने घर पर जाकर के कर दे। ऐसे जो पाठ छूटे वो अपना कर दे और नवा पारायण अपना पूरा हो जाए। इस तरह से अपना पूर्ण पाठ करना है, ऐसा विचार कर सब भाई बहनों को उचित तरीके से पाठ करें और दूसरे भाइयों को भी उत्साहित करें, लावे आए होंगे बहुत से, फिर दूसरों को लावे यहाँ, एक दिन दो दिन तीन दिन जितने दिन आ जाए रह जाए वो करें, और उस किसी कारण से किसी को जाना पड़े और वो पाठ तो घर पर कर ले, गाड़ी में कर ले, मोटर में कर ले, पाठ पूरा कर ले, अपना पाठ कम न रहे, इस तरह से रामायण का पाठ करें और आनंद मनावे हुआ नहीं। कृपा की तत्ते अनुकंपा, अब भगवान की अनुकंपा को देखता रहे, कृपा को देखता रहे, ऐसा अवसर मिला है भगवान अपनी तरफ खींचने के लिए ऐसा करते हैं। वो मुक्ति देना है भगवान को, जैसे कोई निमंत्रण दिया जाए और वो लाकर बैठा दे तो भोजन वो कराएगा, नहीं तो निमंत्रण क्यों दिया है, ऐसे हमारे वो बुलाया, हमारा कल्याण करना है, भगवान हमारा कल्याण करते हैं जबरदस्ती यहाँ आकर के करते हैं, हमारे गांव में शहर में हमारे मोहल्ला में हमारे जगह आकर के तो भगवान कृपा कर रहे हैं। ऐसे मस्त होते हुए गीता जी का रामायण जी का पाठ करें, नारायण नारायण नारायण नारायण। आप लोगों का उत्साह देखते मालूम होता है कोई भगवान की विशेष कृपा, आपका जितना उत्साह है आना है, ऐसे हम कुछ भी सेवा कर नहीं सकते। भगवान को और सबको संतों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सुबह सुना हित बाग भूमि विधनम नमस्ते शरीर वाण से नमस्कार करें। ये समुदाय है परमात्मा का स्वरूप है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकि जैसी भावना तैसा ही फल हो। हर एक भाई बहन को चाहिए अपने सिवाय सब भगवान है, सो अनन्य जाकि असी मति न रहे हनुमंत, मैं सेवक ये सचराचर रूप स्वामी भगवंत, चर अचर स्थावर जंगम सब भगवान को स्वरूप है, साक्षात परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए। भागवत में कई बार आया है कि भगवान ये विराट रूप से प्रकट हुए, पहला अवतार विराट का ये पहला अवतार है, ये परमात्मा इस रूप से प्रकट हुए हैं। ईसाई आदियों का है तो सद भाई है, भाई का नाता विशेष मानते हैं, हमारे भाई ने यो माम पश्यत सर्वत्र सब जगह प्रभु को देखे, यो माम पश्यत सर्वत्र सब में परमात्मा को देखे और सवंच मई पश्यति, परमात्मा में संपूर्ण जगत है, जगत में सब में परिपूर्ण परमात्मा है, परमात्मा स्वरूप है। और गीता में बहुत विशेषता से आदर दिया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्माशु दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा तत्व ही है, ऐसा जिसका अनुभव हो गया है। क्योंकि परमात्मा प्रकट हुए तो कहीं से कोई चीज नहीं मंगाई, आप ही अनेक रूप से प्रकट हो गए, तो इस तत्व को जान अनुभव कर लेता है। सब जगह भगवान की से प्रहलाद जी ने कहा, तो मैं मोह में खड़ग खम्भ में सर्व रूप व्याप्यो, वो परमात्मा तुम्हारे में हमारे में खड़ग में खम्भ में सब जगह एक रूप है, ऐसा जिसको अनुभव हो जाए। ऐसा अनुभव होने पर दिया अग्नि दे दी, अग्नि में बैठा दिया, होलिका भुआ थी वो अग्नि में लेर बैठ गई कि मैं अग्नि का स्नान करता हूँ करती हूँ, मेरे को अग्नि नहीं जलाई गई, तो प्रहलाद गोदी लेकर के बैठ गई अग्नि में, वह तो अग्नि में भस्म होगी होलिका तो, क्योंकि पुरुष का स्पर्श नहीं करे तो नहीं जलाती है लड़के को ले लिया गोदी में, पुरुष छू गया, वो तो होगी बस। प्रहलाद जी मस्त हो रहे, तो जिसके ये अनुभव हो जाता है कि ये परमात्मा है, ठीक संदेह किंचित मात्र नहीं, कोई भावना ही नहीं, अनुभव हो जाता है, तो उस अग्नि नहीं जा सकती। अग्नि अग्नि को कैसे जलावे, सिंह सिंह को कैसे खा जाए, सांप सांप को कैसे खा जाए, अग्नि अग्नि को कैसे जलावे। तो वो पिता बाहर कहते अरे तू जलता नहीं, बात क्या है, कि राम नाम जपता अंकुतो भयम सर्वताप शमनैव भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावको विसल्लायते अधुना। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, अरे भगवान की गोदी में बैठा हूँ, भगवान ही भगवान चारों तरफ दिखते हैं, ऐसा अनुभव हो गया। उस अनुभव के बाद कहते हैं मेरे पास अग्नि नहीं, ताप नहीं है, ठंडक आ रही है। पश्चात मम गात्र सन्निधौ, पिताजी मेरे नजीक आकर देखो, मेरे नजीक आकर के देखो आप, ये अग्नि चंदन का गारा जो हो रही है, चंदन का ही घस करके गारा बना दे तो उसमें तपत रहती है। ये पानी हो गया, पानी गहरा ठंडा जल, पाव को भी सलिलाए थे, पाव को भी जल हो गया, जल ठंडा, मेरा भाई को जहर दिया जाए, अमृत हो गया, सांप भेजा गया, हार हो गया, सिंह भेजा गया, भगवान हो गए, प्रहलाद के भगवान आए, बड़े खुश हो गए। ये जो सब कुछ परमात्मा ही है, ये अनुभव करने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत कम महात्मा हुए। गीता ने इसकी सबसे अधिक महिमा की है, ज्ञान योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अष्टांग योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है, उन योगों की इतनी महिमा नहीं की है, इसकी महिमा की है। सबका कल्याण हो जाता है, सबका उद्धार हो जाता है, सबकी मुक्ति हो जाती है, परंतु वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा साक्षात स्वयं है, उसकी जान से वैश्व है। श्री राम मैं सब जगह जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। गोस्वामी जी महाराज जो रामायणी की रचना करते हैं, सीताराम सीताराम सीताराम, पुरुष नाम के जितने सब है राम जी है, स्त्री नाम जी सब सीता माता सीता माता सीता माता, राके राम ताई में रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, सब जगह सीताराम दीनते। तो ये महात्मा दुर्लभ है, संत हुए हैं, तत्व हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, प्रेमी हुए हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं, ध्यान योगी हुए हैं, अष्टांग योगी हुए हैं, लय योगी हुए हैं, मंत्र योगी हुए हैं, अनाशक्ति योगी हुए हैं, कई तरह के योग योगी नाम सर्वेशा मदगति नंदर आत्मा श्रद्धावान भजते वाम, यह सब युक्ततम हो, वो सब योगियों में श्रेष्ठ, और वासुदेव सर्वम, इसके समान कोई नहीं, ये महात्मा दुर्लभ है। तो ये है वासुदेव में जिसको अनुभव हो गया, धर्म अनुभव नहीं हो गए तो वे अनुभवी कहते हैं, वो बात तो हमें माननी चाहिए। हमारे को अनुभव नहीं हुआ है तो हमारे को हो सकता है, उनकी कृपा से हमारे को भी भगवान का अनुभव हो सकता है, ऐसा इस वास्ते वही भगवान की कृपा है, अलौकिक कृपा है भगवान की, जो आपने समूह पाठ कर रहे हैं उनकी ये वाणी है, जो कहते हैं श्री राम मां सीताराम सीताराम, सो अनन्य जाके ऐसी हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ऐसी बुद्धि जिसे टलती नहीं, निरंतर ऐसी बुद्धि बनी रहती है। तो ये भगवान है, सो अनन्य, वो अनन्य भक्त है, अन्य है ही नहीं उस ऋषि में। प्रेमी भक्तों ने भगवान के सिवाय दूसरा कुछ देखा ही नहीं, कुछ है ही नहीं, देखा कहां से। भगवान ने सातवें अध्याय में कहा, मेरे विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, ज्ञात भी बात जानने लगे बाकी रहेगी नहीं, क्योंकि मत्तः परतर मैनित, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, जानने लगे बात क्या रहेगा, बाकी कोई चीज हो तो। एक ही भगवान अनेक रूप से हो गए, जैसे एक ही सोना अनेक गणों से हो जाता है, एक ही मिट्टी अनेक बर्तनों में बन जाती है, एक ही लोग अनेक तरह के शस्त्र से बन जाते हैं, ऐसे हमारे प्रभु बने अनेक रूपों से बने हुए हैं। तो अपने अनुभव हो जाते हैं ना, तो संत महात्मा कहते हैं उसके अनुसार सब में भगवान की पूजा करो, सेवा करो, विशेष करके एक तो बूढ़े, एक रोगी, एक आरक्षित, ऐसे अंग भंग जिनके हो गए ऐसे, और जो बूढ़े माँ बाप दादा दादी बूढ़े सज्जन है, बूढ़े और दुखी, ये दो की सेवा करो। ये भगवान के प्रकट होने के स्थान है। जैसे पानी भरा रहता है पाप में सब जगह, मन कल लगी होती है वहां पानी प्रकट हो जाता है, इस तरह से भगवान सब जगह परिपूर्ण है। दीन दुखिया में, माता पिता दादा दादी में, बूढ़ा में, वहां भगवान प्रकट होते हैं। ये उनके प्रकट होने का स्थान है। ऐसे ही सर्व यज्ञ प्रतिष्ठित, वो परमात्मा यज्ञ में मन भजन स्मरण जप सत्संग में, इसमें भगवान प्रकट होते हैं। आप देखो इतने सज्जन आए हैं तो भगवान की कथा को लेकर आए हैं, किसी व्यक्ति की कोई शक्ति देकर आए हैं क्या, किसी की ताकत है कि इसने आ जाए? यहाँ भगवान की कथा है, गोस्वामी महाराज वाणी है, मैंने कुछ ही कहा था, दोनों बातें। यहाँ संसार में स्वार्थ मिंत सगल जग माही, अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करने वाले बहुत है परंतु परमार्थ के लिए नहीं। सब अपने स्वास्थ्य स्वास्थ्य में लगे हुए हेतु रहित जग जुग उपकारी। दो, एक तो भगवान, एक भगवान के भक्त, बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। तो भगवान की चर्चा को लेकर ये लोग इतने उठे हो गए, उत्साह भर गया शहर में, उत्साह हो गया, एक लहर ऐसी चल पड़ी जिसमें सब लोग आ रहे बड़ी तेजी से। ये पहले दिन की बात है कि पंडाल भर गया, बाहर खड़े हैं बहुत से। ये देखा तो मेरे उदय कभी अपने तो बहुत छोटा बना दिया, ठेठ वहां तक बना दिया, कितना पंडाल बना दिया, पर आज पहले दिन भी भर गया, बाहर खड़े हैं भाई बहन बहुत से। तो ये भगवान की बात है, भगवान की हेतु रही तुम्हें, ये भगवान की कृपा, भगवान के प्यारे भक्त की तो है वाणी और भगवान का है चरित्र, दोनों मिल गया साथ में। इस बात से बहुत विलक्षण आनंद है। ये आप इतनी कृपा करो कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, फिर निकल जाएंगे। पहले तो मानना पड़ेगा, जैसे अक्षरों को सीखते हैं, अ आ ई यू सीखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सीखते हैं, तो पहले तो पता नहीं लगता, फिर दिखने लग जाते हैं, वो तो अभ्यास से दिखते हैं। ये वास्तव में है वो परमात्मा, तो दिखने लग जाए। अगर दृढ़ता से भावना किया जाए तो दृढ़ दिखने लग जाए। ऐसा भी मौका है, बड़ा सुंदर अवसर आया हुआ है हर एक भाई बहन के लिए, उस भगवान को प्राप्त करने का मौका है। ऐसे रामायण अपने घरों में बांटो, घरों में बाल बच्चों सहित रामायण का नवा पाठ करो, मास पारायण करो, नहीं तो नौ दोहाई करो, महीने में पूरी हो जाए ऐसा करो, बारह महीने में पूरी हो जाए ऐसा करो, और नौ दिन में पूरी ऐसा करो। ऐसे आनंद को लूटो, आप निहाल हो जाओगे। आज संताप है, जय जय जन है, आजकल बहुत पापों का बड़ा बोलबाला हो रहा है, गौ हत्या हो रही है, पशु हत्या हो रही है, मनुष्यों की हत्या हो रही है, मनुष्यों को जन्मने नहीं देते हैं, इतनी बड़ी भारी क्रूर हत्या हो रही है। ऐसे भगवान को याद करो, और कोई सहारा नहीं है उसको याद करो, सब फिर हो जाएगा। न्यास ने कह दिया कि मैं दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, सुबह मरू नहीं, शाम को मरू नहीं, मैं ऊंच ऊपर नहीं मरू, नहीं से मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, शंख से मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, मनुष्य से मरू नहीं, रूपा जी की पैदा हुई सृष्टि से मरू नहीं। उसने देखा कि बस अब मरूंगा ही नहीं, मर गया बेचारा। अरे भगवान का सहारा लेने वाले प्रहलाद ने कुछ नहीं कहा, मैं अग्नि से नहीं मरूंगा, जहर से नहीं मरूंगा, हाथी से नहीं मरूंगा, सांप से नहीं मरूंगा, समुद्र में नहीं मरूंगा, गिरजने से नहीं मरूंगा, पर्वत में नहीं मरूंगा, मेरी पर पत्नी में नहीं मरूंगा, एक ही वरदान नहीं मांगे, मरा यही थी। उसने इतना वरदान मांगा तो राम राम सत बोल के खट, ऐसी कोई बात नहीं मांगी, मेरा ही नहीं, बावन त्रास दी नहीं, ऐसा सुनते हैं बावन तरह की त्रास दी, समुद्र में डाल करके ऊपर पर्वत चिट दिए, ऊपर से पर्वत से गिरा दिया, पटक दिया, ऐसा कर दिया। अरे ये मांगना है, तुम जीना चाहते हो नहीं जी सकते, और जीने की परवाह ही नहीं, जीने की है ही नहीं। कया धू प्रहलाद की माँ, उसको पति ने कहा कि ये जहर पिला दे तेरे बेटा को। अब माँ के द्वारा जहर पिलाना मामूली बात है, पर पति प्रता थी, वो हाथ में जहर का लिए कटोरा, प्रहलाद गोद में है, कहते माँ फायदे थे तो पति पर धर्म ले जाएगा, मेरे पितृधर्म पिति का पिता की आज्ञा पालन करूंगा। पी गया कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़े कैसे? वो जहर में वही परमात्मा प्रहलाद में जो प्रहलाद वही जहर में उसको प्रत्यक्ष परमात्मा दिखे। अब सिंघनी के बच्चे को सिंघनी मारेगी कभी? वो सब जंतुओं को मार जाती है, खा जाती है, बच्चे का चाट दिए दूध पिलाती है। ऐसे भगवान थोड़ी मारते, सिंघनी का तो खा जाए, सांप को खा जाए, जहर में तो मर जाए, तो वो देखता भगवान को। तो ऐसे भगवान को देखने वाले बड़े निर्भय हो जाते हैं। जिसको देखने लग जाए उसे तो कहना ही क्या है, पर विश्वास रखने वाले भी संत साथ मस्त रहते हैं। कहीं पड़े जल में कहीं पड़े, डरते हैं नहीं। डर किस बात का है? शरीर तो मरने वाला है, ये तो रहने वाला है नहीं। अरे स्वयं आत्मा अमर है, वो मरने वाला है ही नहीं। सोच उसी का कीजिए तो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी, इस बात से होने वाला ही वो होगा। इस बात से चिंता की जरूरत नहीं है। अपने को ऐसा जो मौका मिला है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा हो गई है, इसका लाभ उठाओ। और हर समय अपने घरों में भी पाठ करो, जब करो, कीर्तन करो, भगवान का नाम लो, ये आफत सब मिट जाएगी। जिन घरों में सत्संग होती है, जिन घरों में भगवान का कीर्तन होता है, उनमें आफत मिटती है। चातुर्मास किया, जब सत्संग हुई है, लोगों ने कहा हमारे गाँव में लड़ाई मिट गई, सुनने मात्र से कलह मिट गई, आपस में प्रेम हो गया। वो बात अपर में हो रही है। अब देखो कितने भाई बहन आ गए हैं, 5-7-10 इकट्ठे हो, वह कितनी लड़ाई दंगा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। अपने इतने इकट्ठे हुए, बड़ी शांति, बड़ा आनंद। क्यों? कि हरेक के मन में शीतलता है, भगवान की तरफ चल रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, सब कितना काम हो रहा है। ये तो प्रत्यक्ष फल दिखता, प्रत्यक्ष धर्म। इस तरह से भाई बहनों से कहना है कि प्रेम फूल खूब अच्छी तरह से रामायण का पाठ करें, मस्ती से संयम से रहे, और हरदम मस्ती करनी चाहिए। चलते फिरते आते जाते भगवान के नाम का जप करते रहो, और एक अनुष्ठान चल रहा है विलक्षण, और अनुष्ठान में अपने हो काम। बैठी नदी हाथ धो लो अपना, गंगा जी बह रही है, सत्संग रही, ये पाठ रही, ये विशेष आपसे कहना है। आप लोगों अब सुनाओ महाराज।